Siji Korinto bab 16. Poros dulur, saiki aku kepingin ngrembug bab urunan kanggo sedulur-sedulur nang pasamuan nang Yudea. Bab kuwi, kowe kudu nurut tembung-tembung urutan sing tak kekke marang pasamuan-pasamuan nang Galasia. Ya kuwi, saben dina Minggu kowe kudu nyingkirke dhuwit sak duwemu terus dilumpukke. Dadi nek besok nek aku teko, kowe wis ora usah nyusu-nyusu nglumpukke dhuwit mau. Nek aku wis tekan nggonmu, aku bakal ngongkon sulur-sulur sing keneng mbok percaya, supaya ngeterke urunanmu kuwi nang kutha Yerusalem. Sulur-sulur kuwi bakal tak gawani layang kanggo tondo nek kongkonanmu. Nek aku kudu melu barang, ya apik wae. Wong-wong ben budal karo aku pisan. Para sulur, aku teko nang nggonmu besok nek aku wis rampung nang bawa Macedonia. Awit aku kepingin mlaku-mlaku nilii bawa kono dhisik. Nanging aku mikir nek bakal nang nggonmu rodok suwi, menawa ya sak suwene waya adem lan angin banter. Dadine sakwise kuwi, kuwi bisa ngrewangi aku nggonku nuruske dalanku. Nek Gusti karep, aku kepingin manggon sing rodok suwi nang nggonmu, supaya nggonku teko ora kaya wong mampir wae. Aku arep nang Efesus terus tekane riyo Pentekosta. Awit nang kene oke kelunggarane kanggo nggelarke pituture Gusti. Senajan sing lawan ya oke uga. Nek sedulur Timotius teko nang konmu, dekne ya ditampa sing apik ben kerasan. Dekne ya kaya aku nyambut gawe kanggo Gusti. Ojo sampe eneng sedulur nyepelekake dekne. Nanging malah ditulungi supaya dekne ndang bisa balik nang konku kanthi slamet. Awit aku lan sedulur-sedulur liyane ngarep-ngarep sedulur Timotius. Bab sedulur Apolos, aku ya wis pempiro wae nyuwun dekne supaya niliki kowe bareng karo sedulur-sedulur liyane. Nanging saiki dekne durung gelem. Kapan-kapan nek eneng kelunggarane, dekne bakal nang nggonmu. Para sedulur, kowe kudu sing ati-ati lan kudu sing mantep ing pengandel. Padha sing kendel lan aja sampe kalah karo panguasane setan. Nek nyambut gawe apa wae dilakoni nganggo katresnan. Kowe mesti wis padha ngerti nek sedulur Stefanus sak bareate kuwi wong Kristen sing dhisik dhewe nang bawa Akaya, lan dene ya wis masrahke uripe kanggo ngladeni Gusti. Karepku, kowe padha manuto marang sedulur sing kaya ngono kuwi. Ya marang sapa wae sing padha ngrewangi lan melu nyangga rekoso karo sedulur-sedulur kuwi. Aku pancen bunga nek sedulur Stefanus, Fortunatus lan Akaikos padha teko nili aku. Senajan aku kangen marang kowe, sedulur-sedulur kuwi wis dadi wakilmu. Sulur-sulur kuwi jan ngepenake atiku tenan, kaya ngone podong gawe bungai atimu. Sulur-sulur sing kaya ngono kuwi kudu mbok ajeni. Sedulur-sedulur songko pasamuan-pasamuan nang bawah Asia podo kirim selamat kabeh. Uko sedulur Aquila lan Preskela lan sedulur-sedulur sing podo kumpulan nang omai sedulur iki podo kirim keselamatane Gusti kabeh. Sedulur-sedulur kabeh sing nang kene podo kirim selamat marang kowe. Lan ojo lali uga ngomongke nek aku tresna tenan marang sedulur kabeh siji-sijine. Aku dhewe, Paulus, sing nulis kabar selamat iki marang kowe. Sopo sing ora tresna marang Gusti Yesus? Awas wong kuwi nampa setrapane Gusti Allah. Muga-muga Gusti nang teko. Maranatha. Muga-muga kabejane Gusti Allah ana ing kowe kabeh. Aku kirim katresnanku marang kowe kabeh. Awit awake dhewe wis dadi siji ing Kristus Yesus.